lecz nie spotkałem takiej jak ty. Słodkiej, nieśmiałej, takiej wspaniałej, której tak bardzo zazdroszczą mi. Ciebie jedną tylko mam i dla ciebie świat bym dał. Ciebie jedną tylko mam, ciebie jedną mam. Kiedy patrzę w oczy twe, widzę gwiazdy jasne dwie. Ciebie jedną tylko mam, ciebie jedną mam. Dziewczyno, gdy tylko zechcesz, możesz me życie zamienić w sen. Przyjdź tu i powiedz, że jesteś ze mną, tak jak po nocy nastaje dzień. Ciebie jedną tylko mam i dla ciebie świat bym dał. Ciebie jedną tylko mam, ciebie jedną mam. Kiedy patrzę w oczy twe, widzę gwiazdy jasne dwie. Ciebie jedną tylko mam, ciebie jedną mam. Ciebie jedną tylko mam i dla ciebie świat bym dał. Ciebie jedną tylko mam, ciebie jedną mam. Kiedy patrzę w oczy